right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Duminica dimineața, ora 10, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu. Urmează 3 ore pline de cele mai tari hituri ale momentului, adică Airplay 100, cele mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta, pe locul 100, se află Pixie Lott featuring Tinchy Strider cu Bright Lights, David Guetta featuring Nicki Minaj cu Turn Me On sunt pe locul 99, pe 98, William Nerain, If I Could Fall, locul 97, ocupat săptămâna aceasta de Vicky Red, If You Ever Feel. Ne oprim pe locul 96, unde ne întâlnim cu Raluca. Noul ei hit se numește Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. New entry this week. Săptămâna aceasta pe locul 96, noul hit cântat de Raluca, piesa se numește Surrendered My Love. Pe locul 95 staționează Maroon 5 și Christina Aguilera. Locul 94 ocupat de Mimo Air. Locul 93, Chris Brown, Turn Up The Music, coboară de pe 79. Maya Elvira featuring Christina, City of Love, în coborâre de pe 57 până pe locul 92. În staționare pe 91, El Bandido. Urcăm pe 90, unde se află Avicii cu Levels. Pe locul 89 coboară Alex Velea, Whisper. Locul 88, Lifehouse cu Storm. Foarte multe piese am enumerat, este timpul să ascultăm un nou hit. Hitul de pe locul 87 nu este chiar nou, coboară de pe 74, dar este vorba despre hitul celor de la Play & Win, se numește Ya Bibi. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Play 100. În coborâre 13 locuri, Play and Win cu Ya Bibi, locul 87. Pe 86, Breath Carolina cu Blackout, New Entry. Mergem pe 85, Florida, Good Feeling, chiar acum la Kiss FM. Hitul cântat de Florida este azi pe locul 85 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 84, Low Deep Tea. Pe 83, Antoine Clamaran featuring Night Shift. Locul 82, Mark Rain featuring Aria. Pe locul 81, Don Omar cu Tabu. Urcăm pe 80, Camelia. Prima oară pe 79, Guess Who featuring Demoga. Tot mai sus, în coborâre numai puțin de 27 de poziții. Apoi pe 78, Chris Lay cu Sundown. Pe 77, Neon Hitch. Iar acum o invităm pe colega mea, Andreea Belghia, în studioul Kiss FM. Urmează... piesa săptămânii pentru fete, în mod special I Won't Let You Go, al lui James Morrison. E de altfel new entry în Airplay 100, reprezintă primul single extras din al treilea album de studio al britanicului The Awakening. Belgia a fost prima țară în care s-a lansat cândecerul, iar inspirația a fost Gil, partenera de viață lui James de mulți ani încoace, cu care are și o fetiță. Haideți să ascultăm împreună în Romania's Airplay Chart, James Morrison, I Won't Let You Go. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. New entry this week. And if this love just feel it, and if this life will see it, this is no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is somewhere else. Open up your heart to me now. Let it all come pouring out. There's nothing I can take. 16 locuri în coborâre, Don Omar ajungând astfel pe locul 75 cu Danza Guduro, pe 74 Stroke 69 cu Beautiful Smile coboară 5 poziții, pe 73 Biță, Nopți albe pentru zile negre, pe 72 Shana cu Out în coborâre, 8 poziții. Vă invit acum pe locul 71. Aici se află Tom Boxer, Morena și Jay Warner. Ascultăm Deep in Love. Love, hitul de pe locul 71 săptămâna aceasta aici în Airplay 100 la Kiss FM. Vreau să recapitulăm ultimele 10 hituri din clasament, apoi revenim. Number 79. Number 75. Acestea au fost ultimele 10 hituri din clasamentul nostru. Continuăm pe locul 70, Pitbull, Give Me Everything, coboară 7 locuri. Pe 69, Keo featuring Drew, Take It Easy. Noi mergem pe 68, Jennifer Lopez featuring Pitbull, New Entry cu Dance Again. Acesta este cel mai nou single Jennifer Lopez featuring Pitbull, Dance Again, New Entry, direct pe locul 68 în Airplay 100. În câteva momente continuăm cu noul single Alex Velea, Când noaptea vine, locul 67. Stay tuned, we'll be right back. 3 2 1 We now return to Airplay 100. New Entry this week. Când noaptea vine. Ce să ajung la tine, mai ferme ca cu o privire, căci în privirea ta am văzut dragostea. Inima bate mult mai tare, viața mea prinde culoare, și ce e mai bun în ea e numai din cauza ta. E genul de fată ce merită merită alintată, merită răsfățată, corect. Mă face mereu atent, mă face să o iubesc și să o respect. Când noaptea vine, te vreau lângă mine. Deocamdată este dimineață, mai este destul timp până când noaptea vine. Am ascultat totuși noul hit semnat Alex Velea. Piesa lui pătrunde săptămâna aceasta pe locul 67 în Airplay 100 la Kiss FM. Un loc deasupra, adică pe 66, se află băieții de la Animal X. Noi mergem pe 65 pentru Pico cu Venga. Take it. locuri în urcare pentru Pico cu Venga, până pe locul 65. Pe 64, Pitbull featuring Chris Brown, International Love, urcă două poziții. Pe 63, Jason Derulo, Breathing, coboară o poziție. 32 de locuri coboară Ina cu Endless, până pe locul 62, în timp ce Anya cu Fulmi coboară 8 poziții, ocupând săptămâna aceasta locul 61. Vreau să facem încă o recapitulare a ultimelor 10 hituri. Number 70. Iar acum, după ce am recapitulat ultimele 10 hituri din Airplay 100, continuăm. Locul 60 ocupat de Raluca, Out of Your Business, coboară 10 locuri. Noi mergem pe locul 59, unde ne reîntâlnim cu Shaggy. Keep it up like that, girl. My lady, this loving won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. Makes me melt away. Your touches make me melt away on a summer day. Este săptămâna aceasta ocupantul locului 59. Pe 58, Nick Camarera featuring Alinka, coborâre de 12 piese pentru Get Alive. Tot în coborâre, dar 26 de locuri,

so close to you right now. Acestea sunt ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 50 se află însă Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Este un hit care coboară 9 locuri. Un alt hit care coboară, dar 16 locuri, se află pe locul 49 și este cântat de Celia. Pe locul 48, Julia cu Vorbe Goale. Pe locul 47, Liviu Hodor featuring Mona, Sweet Love. Pe 46, Lucian Demoga și Liviu Teodorescu cu Electronic Symphony. În scurt timp, la Kiss FM, mergem pe locul 45 pentru o piesă nou-nouță cântată de Smiley, Dead Man Walking. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 45. Kill me, when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill me, when you left me, now you're looking. Kill me when you left me, now you're looking at a dead man walking. Kill Săptămâna aceasta Smiley se întoarce în Airplay 100 la Kiss FM cu un hit nou-nouț, Dead Man Walking, direct pe locul 45, pe 44 cu Roșta Mini și Anda Dam, Can You Feel Love, pe 43 My Candies featuring Evelyn, One Night in Ibiza, iar pe locul 42 în staționare se află Andra. Ascultăm chiar acum la Kiss FM împreună What About Us. Este hitul cântat de Andra. Hitul staționează pe locul 42 săptămâna aceasta. Înainte de o nouă recapitulare, vă informez că pe locul 41 se află Guess Who împreună cu Miță, Decât Să Minți, iar pe locul 40 Sunrise Inc, Mysterious Girl. Airplay 100, number 50, number mysterious girl moving down on me. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Celor de la Sunrise Inc., Mysterious Girl urcă numai puțin de 28 de poziții față de săptămâna trecută, ajungând astfel pe locul 40 aici în Airplay 100, pe locul 39 de pe 37 Havana Brown cu Pitbull, We Run Tonight, de pe locul 29 săptămâna trecută, pe locul 38 săptămâna aceasta, Michael Parsberg featuring Safri Duo, Mad World în coborâre 9 poziții, pe locul 37 însă în urcare, tocmai de pe locul 60, Like Chocolate, Maria Maria. Mergem pe 36, aici se află Mina Kay, Everybody on the Floor, urcă 11 locuri. Urcăm și noi pe locul 35 pentru un alt hit, care este și el în urcare, numai puțin de 20 de locuri. RJ featuring Pitbull, You Know It Ain't Love. If you want me now, celebrate the love that we have inside, like a full moon rise, right here into my arms. Every day I feel I can live or die, if you realize. When you walk right out my life, I don't wanna lose the fight, but I can't seem to forget you. Even though your touch, you know it ain't love, oh, oh, cause this feeling is too much, you know it ain't love, yeah,

Am ascultat hitul de pe locul 34 în Airplay 100 la Kiss FM, Ruby, Miracle of Love, 4 locuri mai sus față de săptămâna trecută. Pe 33, Bruno Mars, It Will Rain, coboară 6 locuri. Tot 6 locuri în coborâre până pe 32, Sean Paul, featuring Alexis Jordan, Got to Love You. Pe locul 31, Adele, Someone Like You, și cred că este momentul pentru o scurtă recapitulare a ultimelor 10 poziții din clasamentul nostru. Number 40. Number 36. Everybody on the floor. Oh, oh, oh, Mr. DJ, give me more. Number 34. Oh, yeah, I believe in the miracle. Oh, yeah, I believe in the miracle. Number 33. Number 32. Este momentul să intrăm în primele 30 de hituri din Airplay 100 cu Julian M și Veronica, Superstars, ocupanții locului 30, așa cum tocmai v-am spus. În timp ce locul 29 este ocupat de noul single DJ Project, hit cântat alături de Adela Popescu, se numește Bun Rămas. Project featuring Adela Popescu, Bun Rămas, un hit care urcă 15 locuri până pe locul 29. Iar acum, doamnelor și domnilor, o invit din nou alături de mine în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia. Hot release of the month aceasta noul single Shakira, Addicted to You, un Spanglish, adică strofe în spaniolă și refren în engleză. În cazul ei, combinație perfectă pentru vara care se apropie. Clipul ne duce cu gândul la o vacanță în Grecia sau Spania sau oriunde altundeva la mal de mare. Bine că la radio nu-l putem vedea. Vă las să visați la ce vreți voi în timp ce ascultăm pe Shakira cu noul single Addicted to You, hot release în Airplay 100. A mí me parece una hazaña. Me besaste esa noche cual si fuera el único día de tu boca. Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el peso de una roca. Son tus ojos marrones, esa beta verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Por el puro placer de flotar, ahora sí me llevo la corriente. Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente. Tu recuerdo ha quedado así como un broche prendido a mi almohada. Y tú en cambio que tienes memoria de pez, no te acuerdas de nada. Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda, no que no tiene nombre, lo logra tu mirada. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Într-adevăr, acesta este noul hit cântat de Shakira, se numește Addicted to You, hot release prezentat de Andreea Berghia. Eu sunt Cristi Nițu, în scurt timp ne auzim din nou la Kiss FM cu hitul de pe locul 28, Arash featuring Elena, Broken Angel. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 28. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. نه نمیتونم بدون تو حالم بده. Save me before I fall apart. I'm so lonely, Cash featuring Elena Broken Angel, locul 28 pe 27, Gustavo Lima cu Balada, în urcare numai puțin de 18 poziții. Tot în urcare, dar 17 poziții, este Adele, Set Fire to the Rain, este săptămâna aceasta pe locul 26. Adele, Set Fire to the Rain, urcă 17 poziții până pe locul 26. Pe 25 în coborâre, 7 locuri, Grasu XXL cu Lala Song. Tot în coborâre și tot 7 locuri, dar până pe 24, Rihanna, You're the One. Ellie White cu Sete de Noi se află pe 23. Noi mergem pe 22, ne întâlnim cu Nair featuring Pitbull și Mohombi. Suave! Like deja vu, baby. deja vu, baby. Dale. Mohambe, Naya, Pitbull, Fire. This is revolution of music and we cause riots. Yeah, just try us. Global domination and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion. Yeah, and here's my wire. Armandito, tremenda gente, negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suavemente. I want you to lose your mind, lose control. But before we lose your man, cause I know that to win big, you gotta be ready to lose it all. So I săptămâna trecută pe locul 51, azi pe locul 21. Un calcul rapid ne arată 30 de locuri mai sus pentru Ina. Noul ei hit se numește Wow. Facem o recapitulare, iar apoi mergem pe locul 20, unde se află Maximilian cu Sophie. Number 30. Number 26.

one love song, baby, 'cause you got me open on. You give me reason to feel love, yes I feel love, I love you. Feel Love, cel mai recent hit cântat de Mike Diamond, în urcare 3 locuri până pe 18. Pe 17, I Serve to Pego, coboară 3 poziții. Noi rămânem cu Airplay 100 la Kiss FM și în câteva momente ascultăm hitul de pe locul 16. Se numește Somebody That I Used to Know. Enjoy! Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 16.

this rain of tears. My wings are black and heavy. They try so hard. Adrian Sână și Sandra N cu Angel. Săptămâna aceasta, locul 11, aici în Airplay 100 la Kiss FM. Mai avem de ascultat încă 10 poziții, dar sunt cele mai importante, cele mai tari 10 hituri din acest moment. După o scurtă recapitulare, revenim cu hitul de pe locul 10, Fly Project, muzica. Number 20. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu number te 16. Pego. Number 16. Number 15. Party rocker, for showstopper, more shampoo, number one club hopper. Got a hangover like too much vodka, can't see me. Number 14. Quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba.

you take your aim far away. David Guetta featuring Sia Titanium, ocupanții locului 8, cei drept hitul lor coboară o poziție. Vedem ce se întâmplă până săptămâna viitoare. Deocamdată o invităm din nou în studioul nostru pe Andreea Berghea. Urmează Music News. Music News. Ce mai fac vedetele voastre preferate? În general bine și din când în când și lucruri bune. Jennifer Lopez și-a promovat iubitul, l-a desemnat coregraful principal al turneului ei mondial, momentan aflat în faza de pregătire. Am aflat cu cine pleacă în turneu J-Lo, în afară de iubit, evident, cu Enrique Iglesias. Despre Kylie Minogue am aflat că și-a sărbătorit recent cei 25 de ani petrecuți în industria muzicală, spre surprinderea ei, care și-a imaginat la debut că nu va reuși să aibă mai mult de un hit. Ultima știre vine din Marea Britanie. Vocalistul Coldplay, Chris Martin, a declarat că suferă de tinnitus, în termen medical, perceperea anormală a unor zgomote în ureche. În termen popular, audițiuituri în urechi. Și asta de vreo 10 ani de zile. Cauza, din punctul lui de vedere, muzica dată prea tare, prea mult timp în anii adolescenței. Momentan folosește căști speciale în concerte să nu surzească înainte de vreme. Având vremea în Airplay 100 să trecem de la vorbe la cântece, înapoi la hituri. Îți mulțumim, Andreea, pentru Music News. Mai avem de ascultat 7 hituri. Primul dintre ele este cântat de Dia, se numește Don't Know. În câteva momente la Kiss FM, locul 7. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7.

sunt sigur că l-ați recunoscut pe Sean Paul și Doesn't Mind urcă încă o poziție, ajungând pe locul 4 săptămâna aceasta în Airplay 100. Ce facem mai departe este foarte simplu. Urcăm pe podium alături de Mandinga. Zaleila este hitul de pe locul 3. Ați ascultat Mandinga cu Zaleila. Am pregătit hitul de pe locul 2. Săptămâna trecută era pe 12. Urcare de 10 poziții pentru Alex Mica cu Dalinda. Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Dalinda, mi alma te llama, vien en mi cama, quiero Vien en mi cama, quiero amarte, dulce niña. Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc în continuare o duminică excelentă alături de Kiss FM. Noi ne auzim săptămâna viitoare în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Iar acum vă las alături de piesa care este number one și care a fost și săptămâna trecută number one. Shining Heart, Laurențiu Duță featuring Andreea Bănică. Bye, bye! This is the number one song of the week. Airplay 100. This is the number one.